Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка з кошыкам або гісторыя ненапісанай аповесці. Штодня хаджу я па лясной дарозе, і як грыбы збіраю я радкі. Світальны лес у кошык мой прыносіць крамяныя з расой баравікі. Міхась башлакоў па грыбы. Раздзел першы. Помню, у далёкім, здаецца яшчэ дашкольным маленстве, была ў нас такая гульня, не гульня, хутчэй першыя пробліскі, раннія парасткі будучай жыццёвай філасофіі. Гэта калі пыталі адзін у аднога, якая ў цябе наперадзе радасць. Недасведчаным тлумачылі, вось мяне, напрыклад, матка бярэ з сабою ў нядзелю на базар, я ўвесь час думаю пра гэта, і мне шчасліва на душы. І ў кожнага адразу штось падобнае знаходзілася. Таму вуду абяцалі купіць, таму велосіпед, у іншага імяніны хутка. Ды і проста вось цяпер лета, цёпла, а потым будзе зіма, снег, лёд, навагодняя ёлка, не радасць хіба. Многае з тых часоў забыта, паловы сяброў маленства ўжо і на свеце не засталося, а вось гэтае трымаць у запасе радасць жыве і па сёння. Прыдумаў я аднойчы аповесць з кошыкам, лірычную, пра грыбы. І мо месяц насіўся са сваёй задумкаю, жыў ёю, усяляк адцягваў выкананне яе. А калі навальваліся праблемы, забівала тлумам галаву, тады ў патаемным куточку душы ўсплывала. У цябе ж радасць наперадзе, у цябе ж цэлых 12 недагуленых дзён адпачынку. Вось прыйдзе восень, з'явіцца вольны час, ляжа на стол сто з беленькай гладкай паперы, запоўніцца чорным ці сінім атрамантам ручка. За вакном халодны дождж, вецер, а тут на кухні суха, светла, утульна. Кубак гарбаты і пачак сухіх цыгарэт. Хвіліны шчасця. А наперадзе ж яшчэ радасць, калі белая, як нечапаны снег, папера ператворыцца ў чарнавікі. Гэта значыць запоўніцца літарамі, спішацца ўздоўж і ў поперак розначарнільнымі сказамі, асабліва дарагімі і важнымі тым, што іх потым зусім немагчыма расчытаць. Пакрыецца галачкамі ўставак. І тады ўключыцца кампутар і набярэцца гэты кароткі, разам з тым ёмкі, з падтэкстам загаловак, з кошыкам. Ну і што, што тэма не новая? Я пастараюся не паўтарацца, і мне, зрэшты, як і кожнаму вясковаму беларусу, чыя добрая трэць жыцця так ці інакш звязана з лесам, знойдзецца, што пакласці ў свой, у дадзеным выпадку, літаратурны кошык. І ў мяне ёсць свае запаветныя, у дадзеным выпадку, творчыя мясціны. Ды толькі чалавек мяркуе, а Бог распарадкуе. Нядоўга мая радасць, прачуванне блізкай любімай працы цягнулася.